Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma. Serwis, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Dziennikarze Tygodnika Wprost przed sejmową komisją do sprawy Amber Gold. Damy im możliwość wypowiedzenia się w zakresie kontaktów z Marcinem P. Planowane zabiegi mają odbywać się normalnie, ale niektóre z poradni przyszpitalnych mogą być zamknięte. Wszyscy pacjenci są powiadomieni i również te terminy są przesunięte na najbliższe możliwe. W Małopolsce dzień bez lekarza. Ludzie zmuszani do pracy za darmo lub wpędzani w długi w serwisie Trójki. Szokujący raport z Wysp Brytyjskich. Za nieco ponad 2 godziny kolejne przesłuchania przed sejmową komisją, która wyjaśnia aferę Amber Gold. Na pytania członków komisji odpowiadać będą były redaktor naczelny Tygodnika Wprost Sylwester Latkowski, a po południu były dziennikarz tego samego czasopisma Michał Majewski. To po tym, gdy w czerwcu twórca piramidy finansowej Marcin P. powiedział, że prawdopodobnie od Sylwestra Latkowskiego otrzymał plan śledztwa w sprawie gdańskiej spółki. Miałem od któregoś dziennikarza, o ile dobrze pamiętam, plan śledztwa, który był wdrożony przez prokuraturę okręgową w Gdańsku. Który dziennikarz panu przekazał? Ja teraz nie chcę mówić, że na pewno, ale wydaje mi się, że pan Sylwester Latkowski. Dziennikarz zaprzeczył tym słowom tego samego dnia, choć Marcin P. dodał, że z redaktorem Latkowskim spotkał się, by omówić artykuł. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman mówi, że dziennikarze zebrali więcej informacji o Amber Gold niż na przykład ABW. Na pewno będziemy ich pytać o to, co oni wtedy ustalili, jak to weryfikowali i oczywiście damy im możliwość wypowiedzenia się w zakresie kontaktów z Marcinem P. i tego, co jest chyba, bym powiedziała, bardzo smutne, to jest to, że oni za fakt, iż zbierali, pogłębiali tą wiedzę i publikowali to, mają procesy, czy mieli procesy, które przegrali. Marcin P. zeznawał wczoraj po raz drugi, a szefowa komisji śledczej nie ma wątpliwości, że jest człowiekiem podstawionym, który wykonywał polecenia mocodawców. W Małopolsce zapowiadany wcześniej dzień bez lekarza. Część specjalistów w geście solidarności z głodującymi w kilku miastach rezydentami nie przyjdzie do pracy. Utrudnienia mogą spotkać pacjentów mających zaplanowane wizyty w kilku poradniach przyszpitalnych w Krakowie, Myślenicach, Proszowicach i Tarnowie. Planowane dziś zabiegi będą odbywać się normalnie, jednak niektóre z poradni przyszpitalnych mogą być nieczynne. I tak na utrudnienia należy przygotować się między innymi w szpitalu imienia Józefa Dietla w Krakowie, mówi Marcin Mikos, wicedyrektor szpitala. Około 60 lekarzy, którzy zdecydowali się wziąć urlopy na żądanie. W szpitalu dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie pacjenci nie zostaną przyjęci do 3 z 14 poradni, mówi Stanisław Stępniewski, dyrektor placówki. Wszyscy pacjenci są powiadomieni i również te terminy są przesunięte na najbliższe możliwe. W regionie utrudnienia mogą nastąpić w pracy poradni przyszpitalnych w Myślenicach, Proszowicach i Tarnowie. Dlatego Związek Zawodowy Lekarzy w Małopolsce radzi, aby pacjenci, którzy mają zaplanowane dziś wizyty, telefonicznie sprawdzili, czy nie zostały przesunięte na inny dzień. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł odejście od łóżek pacjentów nazywał łamaniem prawa i działaniem nieetycznym. Za pół godziny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy jedną ze skarg. Prezydent stolicy na karę grzywny nałożoną na nią przez komisję weryfikacyjną badającą reprywatyzację. Hanna Gronkiewicz-Walc za niestawianie się na wezwania ma do zapłacenia w sumie 40 tysięcy złotych. W myśl ustawy o komisji za nieusprawiedliwione niestawiennictwo przed gremium grozi kara grzywny do 3 tysięcy złotych. Hanna Gronkiewicz-Walc na każdej z rozpraw była karana maksymalną stawką. Na rozprawie odwoławczej w sprawie Chmielnej 70 została ukarana grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych za ponowne niestawienie się w sprawie dotyczącej reprywatyzacji tej nieruchomości. Dzisiejsze posiedzenie niejawne odbędzie się w trybie uproszczonym i będzie dotyczyć kary grzywny, którą komisja weryfikacyjna nałożyła na Hannę Gronkiewicz-Walc 29 czerwca. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. W serwisie Trójki jeszcze za granicą. Policja w Anglii i Walii nie radzi sobie z tak zwanym współczesnym niewolnictwem, alarmuje raport niezależnej komisji nadzorującej pracę służb. Chodzi o zmuszanie ludzi do pracy albo też wpędzanie ich w długi i w ten sposób wymuszanie posłuszeństwa i pracy za darmo. Wykorzystywanych w ten sposób może być co najmniej 13 tysięcy osób. 7 lat. Przez tak długi okres polski obywatel pracujący niewolniczo na wyspach nie zobaczył ani pensa od zatrudniającego go człowieka, który dodatkowo go bił. Policja nie reagowała na prośbę o pomoc naszego rodaka przez ponad pół roku. Grupa rumuńskich pracowników zgłosiła funkcjonariuszom, że jest wykorzystywana na jednej z budów. Reakcja policji? Możemy wam pomóc w powrocie do domu, ale sprawy nie otworzymy. Raport mówi, że takich przypadków było więcej, a zaniedbania nie są wyjątkiem, a regułą. Niektórzy śledczy ciągle nie doceniają wagi i skali tego przestępstwa, ostrzegają autorzy. Inni obawiali się, że dochodzenia takie są skomplikowane i drogie, a rządowa polityka zaciskania pasa sprawia, że policyjne budżety już teraz są napięte. Nie jest dobrze, opracowujemy właśnie nowe procedury, zapowiada policja. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Górnik Zabrze bliżej półfinału piłkarskiego Pucharu Polski. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym wicelider Ekstraklasy nie dał szans w Chojnicach liderowi pierwszej ligi. 2 gole Angulo i 3-1 z Chojniczanką. Krzysztofowi Bredę, trenerowi gospodarzy, przychodziły na myśl głównie porównania pięściarskie. Zostaliśmy wypunktowani, jakbyśmy to na boks przełożyli. Dobry bokser wypunktował drugiego boksera, który ustał na nogach i który do ostatniego momentu próbował odwrócić losy spotkania. Jest jeszcze rewanż, nadzieja umiera ostatnia i mamy nadzieję na to, że zagramy dobry mecz w Zabrzu. Tak patrzysz i myślisz o tym, o jutrzejszym meczu, wiem o tym. Dzisiaj zagrają Chrobry Głogów z broniącą tytułu Arką Gdynia i Drutek z Bytowie Bytów z Legią Warszawa. Ja tylko patrzę sobie. Ale widziałem twoje spojrzenie. Zagra także włoska Serie A, która wczoraj rozpoczęła 10. kolejkę. Inter Mediolan pokonał 3-2 Sampdorię Genua. W podstawowym składzie Bluecierkiatych zagrał Bartosz Bereszyński. Po przerwie przy stanie 0-3 na boisku pojawili się Karol Linetty i Dawid Kownacki, który strzelił gola. To drugie trafienie 20-latka w czwartym meczu. W Hiszpanii w 1/16 finału Pucharu Króla Barcelona nie dała szans Mursi. 3-0 i rewanż wydaje się już tylko formalnością. Na Wyspach grali w Pucharze Ligi Angielskiej. Bohaterem wieczoru został 18-latek z Arsenalu Londyn, Edward Nketiah. Wszedł na boisku w 85. minucie, kiedy Norwich prowadziło w Londynie 1-0. Młody Anglik doprowadził do wyrównania, a w dogrywce strzelił na 2-1. Do ćwierćfinału awansowały także Bournemouth, Manchester City United, a także pierwszoligowy Bristol City. Grę w półfinale po drugiej wygranej w turnieju WTA Finals w Singapurze zapewniła sobie Karolina Pliszkowa. Czeszka pokonała Garbinę Muguruzę w 2 setach do 2. W drugim meczu grupy białej po 3-godzinnej, 3-setowej batalii Amerykanka Venus Williams wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Dziś ostatnie mecze grupy czerwonej. Czerwona ostrzegawcza lampka zapaliła się polskim drużynom grającym w Lidze Mistrzów Koszykarzy. Trzecie spotkanie w grupie C przegrała Rosa Radom, co prawda z niebyle kim, bo mistrzem Włoch, czyli Umaną Reyer Wenecja. Wynik 71-81. Rywale byli po prostu lepsi, przyznał środkowy Rosy Jarosław Trojan. Oni przyjechali po zwycięstwo i pokazali, że są z wyższej półki i potrafią grać w koszykówkę. No. Różnicą 5 punktów przegrał Stelmet Zielonogóra. Mistrz Polski poległ w Turcji z Beşiktaşem Stambuł, a to druga porażka Zielonogórzan w grupie D. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Najmocniej popada na północy kraju. Wiatr południowy i zachodni, umiarkowany i dość silny nad morzem, nawet do 75 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, temperatura dość rozpięta. Od 4 stopni w Suwałkach i Augustowie, 8 w Kielcach i Lublinie, 11 w Warszawie i Krakowie, 14 w Trójmieście i Poznaniu, do 16 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, co myślisz? Coś to nudno. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu jest Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodnicząca klubu Kukiz 15. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj premier Beata Szydło, żeby przeciąć spekulacje, jak powiedziała, ogłosiła, że nastąpią zmiany w rządzie, no ale tych spekulacji tak całkiem nie przecięła, no bo powiedziała w zasadzie tyle, że w ciągu kilkunastu dni poznamy, kto z rządu ustąpi, a kto się w nim pojawi, no natomiast żadne nazwiska nie padły. No i oczywiście, jak to spekulacje mają do siebie, wszyscy spekulują, zastanawiają się, kto zostanie, kto odejdzie. Pierwsze pytanie dotyczy samej pani premier, bo takie głosy też się pojawiły. Czy pani sądzi, że Beata Szydło pozostanie na stanowisku premiera i tutaj to zostanie bez zmian, czy też te ewentualne zmiany mogą obejmować też samą funkcję premiera? Znaczy, jak widać, samo ogłoszenie i sposób jakby przekazania tej informacji to jest taki klasyczny przekaz PR-owy, budowania napięcia, i żebyśmy sobie tutaj dyskutowali wokół pewnych postaci, a na końcu spotka nas niespodzianka. Ponieważ tymi zasadami jakby widać kieruje się Prawo i Sprawiedliwość, to ja myślę, że pani premier zostanie na swoim miejscu, dlatego że no jakby nie patrzeć cały czas jednak wizerunkowo i pod względem zaufania, jeśli chodzi o zaufanie społeczne, to pani premier jest dużo wyżej niż ktokolwiek inny z rządu, więc kierując się właśnie choćby nawet tym głównym kryterium, tak, bo to jest chyba to kryterium, na które Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili musi postawić, bo mocno wizerunkowo cierpi ostatnio, no to pani premier jednak chyba nie jest zagrożona. Niemniej jednak, tak z punktu widzenia merytorycznego i praktycznego, no to po dwóch latach rzeczywiście autorefleksja, przegląd kadr powinien zacząć się nie od nazwisk, ale od tego, co poszczególne ministerstwa dokonały i tutaj co dokonały, albo czego nie dokonały. Bardzo trudno otworzyć taką debatę bez nazwisk, bo to oczywiście najbardziej interesuje wszystkich. Jak będziemy rozmawiali tylko o problemach, to takiej uwagi nie wzbudzi. Więc skoro pani zdaniem, pani premier pozostanie na stanowisku, to jacy ministrowie mogą z rządu odejść? No, ja uważam przede wszystkim, że tutaj obiecujący minister, pan minister Macierewicz, niestety na początku, kiedy mówił i zapowiadał, że polska armia będzie już teraz silna, właściwie nawet zaraz po momencie, kiedy dokonał audytu i pokazał, jak była słaba, zaraz po tym, to była kwestia paru dni, ogłosił, że będzie silna. No, jak widać, przez dwa lata wiele się nie zmieniło, wręcz przeciwnie, mamy jej osłabienie. Nie widać było strategii, tylko były pokazane pomysły pana Macierewicza, tej strategii długofalowej, w momencie, kiedy rzeczywiście powinniśmy postawić na budowę obronności naszego kraju, bo zgadzaliśmy się z tym, że rzeczywiście jesteśmy rozbrojonym krajem, no to nie widać efektu, wręcz przeciwnie, widać drugą stronę, więc tutaj niezrealizowanie celów. Pan minister Radziwiłł. Wracając jeszcze, przerwę na chwilę, przypadku ministra Macierewicza, bo pani kolega klubowi, też wiceprzewodniczący Kukiz 15, Marek Jakubiak, z kolei ostatnio go bardzo chwalił, więc rozumiem, że to jest pani osobista ocena, tak? A nie klubowa, mówię ministrze Macierewiczu. Znaczy, co do kwestii chwalenia, ja myślę, że te informacje to są nie ostatnio, bo tak naprawdę w klubie rozmawialiśmy wielokrotnie i jeżeli nawet pan kolega Marek Jakubiak wskazywał pewne elementy pozytywne w tej polityce, to one są bardzo marginalne. My oczekiwaliśmy całościowego działania, więc nam się zmieniło zdanie co do pana ministra Macierewicza. Bo to jest zdanie jako klubu. To znaczy, państwo jako klub uważają, że pan minister Macierewicz nie wypełnił swoich obietnic. Tak państwo uważają? Tak, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, wielokrotnie Paweł Kukiz powtarzał, pokazywaliśmy. Oprócz tego, że zaczął budować obronę terytorialną, w których akurat elementach tutaj byliśmy spójni, no to rzeczywiście, jeśli chodzi o zbrojenia, o zakupy, ale też takie działania naprawdę, no czysto właściwie niewiele mające wspólnego z budowaniem obronności, ale takie działanie, które budzi niepokoje i które nie jest dobrze widziane. I rzeczywiście minister, który ma się zajmować bezpieczeństwem Polaków, nie budzący zaufania i pokazujący wszędzie dookoła jakichś agentów, no to nie służy temu, żebyśmy rzeczywiście czuli ale się... Ale może oni są. Może minister właśnie tutaj dobrze wypełnia swoją funkcję. Znaczy, ja powiem tak. Może jest tym pierwszym, który dostrzega niebezpieczeństwo. Ja powiem tak. Taki prosty przykład. Jeżeli my krytycznie podchodziliśmy do postaci pana Misiewicza i pokazywaliśmy, że rzeczywiście no to zajmowanie opinii publicznej taką postacią, która niewiele wnosiła w naszą obronność, to nie jest dobre, a pan minister Macierewicz wskazywał wręcz, że to w takim wypadku klub Kukiz 15 to są jacyś podejrzani agenci, no to proszę sobie wyobrazić, jak my możemy myśleć o innych wskazaniach pana ministra Macierewicza, skoro my wiemy i podchodziliśmy do tego merytorycznie i całkowicie obiektywnie, no a tutaj dorabianie do tego teorii teorii spiskowych, to nie jest czymś normalnym, nie wiem, pan to się potem zgodzi. I przez taki pryzmat, patrząc na to, jak my zostaliśmy ocenieni, no to nie możemy wskazywać, że rzeczywiście tych agentów jest tak dużo i tak wszędzie, jak pan minister wskazuje. No tak, ale wiemy pewnie dobrze, że akurat ta rekonstrukcja, jeśli się dokona, to najprawdopodobniej ministra Macierewicza pewnie dotyczyła nie będzie, przynajmniej tak wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią. No i tutaj też w tej kwestii ten konflikt pomiędzy panem prezydentem, tak? I to jest konflikt wynikający po części z konstytucji, którą należy zmienić, bo konstytucja jest zła i my o tym cały czas mówimy. Niemniej jednak, no, pracując w tych warunkach, robienie sobie pstryczków nosa, bo tak to niestety wygląda ze strony pana ministra Macierewicza do prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, czyli takie trochę personalne kłótnie, no to też nie jest poważne zachowanie i to są nasze główne uwagi w tej kwestii. Z mojego punktu widzenia służba zdrowia, która absolutnie, oczywiście jest to obszar, który przerósł wielu wcześniejszych ministrów i w nim jest wiele do zrobienia. Niemniej jednak pan Radziwiłł, pokazując na początku jakieś swoje pomysły, szybko się z nich wycofywał. Też nie było widać konkretnej strategii i jakichś rozwiązań. Sieć szpitali, która została utworzona, miała rozładować kolejki. A to nie jest właśnie tak, że każdy minister zdrowia z definicji jest takim trochę chłopcem do bicia, ponieważ dziedziczy po poprzednikach system niewydolny, słaby, rozpadający się. Cokolwiek próbuje zrobić, to i tak, że tak powiem, efekt, jeśli w ogóle się mogą pojawić, to po prostu w bardzo odległym czasie. W związku z tym pacjenci są i tak zawsze niezadowoleni i jak opozycja, jakakolwiek opozycja kogoś chce skrytykować, to zawsze wskazuje się ministra zdrowia, ponieważ system jest niewydolny sam z siebie. To nie jest trochę tak? I jest na to rozwiązanie i tego oczekiwaliśmy. Dlatego, że zbudowanie strategii naprawdę, naprawdę systemu zdrowia, naprawy, to jest strategia ponadpartyjna. I żeby uniknąć tego typu zachowań, rzeczywiście, żeby nie było z tego worka do bicia, to naprawdę myślący na pokolenia i na przyszłość, naprawdę, naprawdę minister powinien zaprosić do rozmów w tej kwestii, zbudować strategię, coś na zasadach tego, jak kiedyś pan minister Religia próbował, czyli naprawdę ustawę, do której zobowiążą się wszystkie siły polityczne, ponad podziałami wyznaczone zostaną cele długofalowe. No ale minister Religia potem też był bardzo mocno krytykowany już, jak został ministrem, znaczy zanim nie został ministrem, no ale tego pomysłu nigdy nie udało mu się wdrożyć. Przedstawiał pomysły, a tak. Potem jak już został, to rzeczywiście możliwości były bardzo ograniczone, bo wiemy dobrze, że minister, przecież każdy minister może działać tylko w ramach pewnego budżetu, a to z kolei oznacza ograniczenia. No to panie rektorze, proszę powiedzieć, jeżeli pan minister i rząd akceptuje plan finansowy, który ma naprawdę mieć finał dopiero w 2025 roku, no to jak bez porozumienia i na przykład zakładania ewentualnie, że układ sił po wyborach następnych czy następnych się zmieni, można traktować takie zobowiązania poważnie? No nie można. No gdyby do tego pomysłu, do tej strategii zaprosić środowiska medyczne i wszystkie ugrupowania polityczne, no to jeszcze szansa powodzenia takich planów by była. Więc z góry, zakładając taki plan zwiększenia PKB do 6,8% w 2025 roku, podchodzi pan minister całkowicie niepoważnie i wskazuje, że to być może kolejny pomysł na przetrwanie następnych 2 lat, a nie sensowna reforma. A jakie będą losy, pani sądzi, ministra spraw zagranicznych? Dzisiaj czytam w Rzeczpospolitej, że Polska przegrała z Macronem. Rzecz dotyczy pracowników delegowanych. Dyskusja na ten temat w Unii Europejskiej trwała od dłuższego czasu i w czasie tego ostatecznego głosowania, które miało miejsce wczoraj, sprzeciwiły się tej nowemu projektowi przedstawionemu przez prezydenta Macrona tylko Polska, Węgry, Litwa i Łotwa, a wstrzymały się Wielka Brytania, Irlandia i Chorwacja. No zabrakło chociażby naszych najbliższych sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Słowacji i Czech, zabrakło wielu innych krajów. Mimo tego, że Polska była gotowa na daleko idące ustępstwa, wydaje się, że nie udało się zbudować wokół tych naszych postulatów odpowiednio dużej grupy państw. No kolejny raz widać, nie mamy spójności, jeśli chodzi o politykę zagraniczną w tej kwestii. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie samego polityki, na przykład polityki społecznej i tutaj w tej kwestii dość mocno... Tutaj ministrowie pracy brali udział, no właśnie, w tych negocjacjach. To pytanie, czy to jest akurat jedyna droga dyplomacji, czy taka droga właśnie tylko nie była przez nas kreowana, dlatego że to jest poważna zmiana, która będzie mieć przełożenie na naszą gospodarkę, na nasze firmy, które tutaj przede wszystkim mogą zostać dotknięci tym kierowcy CIR-ów, żeby wytłumaczyć słuchaczom, krótko mówiąc, pracownicy delegowani, to są tacy pracownicy, którzy są wysyłani przez firmy krajowe do państw Unii, przy czym do tej pory musieli, i to były te warunki podstawowe, płaca minimalna była z tego kraju, gdzie zostali wysłani, podobnie te zabezpieczenia socjalne. Teraz to się ma zmienić i też był czas nieokreślony, nieograniczony takiej delegacji. Teraz on ma być ograniczony do 12 miesięcy. I jeśli chodzi o firmy transportowe, to rzeczywiście byliśmy bardzo konkurencyjni, jeśli chodzi o Unię Europejską. W tej chwili takim jednym posunięciem pan Macron wygrał to, że rzeczywiście być może ten rynek zostanie mocno osłabiony, te firmy zostaną mocno osłabione i to jest wielka porażka. To jest wielka porażka. Dziwię się, że pan minister Morawiecki, dla którego to powinno być priorytetem, nie uczestniczył aktywnie w negocjacjach. Przynajmniej nie było tego widać. Może uczestniczył, może one były po prostu nieskuteczne. Może prezydent Macron tak się, że tak powiem, napiął i tak postanowił pokazać, że on tutaj w tej Europie ma dużo do powiedzenia, że swoje przeprowadził. I to też pokazuje słabości, dlatego że pan Macron ma obecnie w swoim kraju niskie poparcie. A jakie ma posługi, jeśli chodzi o Unię Europejską? Nasz rząd ma bardzo demokratyczny, duży mandat, ponieważ cały czas wiemy, że jest z dużym poparciem społecznym, więc tutaj pytanie jest takie, na którym jest oczywiście odpowiedź, że Unia Europejska to nie jest żadna wspólnota oparta tylko i wyłącznie na jakiejś jedności i solidarności społecznej, tylko rzeczywiście jest to po prostu układ interesów. No i no w tych interesach, w tych negocjach przegrywamy. No właśnie, dlaczego nam się nie udało zbudować, pani zdaniem, takiej grupy, która by potrafiła to zablokować? No, słabość polskiej dyplomacji. No, wielokrotnie mieliśmy z tym do czynienia i widzieliśmy, że to nie jest pierwsza porażka, jeśli chodzi o współpracę zagraniczną. Ja rozumiem, że Polska też tutaj trochę mocno przyjęła taki kurs samodzielności, ale stawiała na Grupę Wyszehradzką i to jest bardzo duża porażka i naprawdę, jeśli chodzi o rekonstrukcję, wracając z tego pierwszego tematu, no to pan minister Waszczykowski, zresztą przez nas na początku wymieniany, też powinien zostać zmieniony i tutaj w tej kwestii jest bardzo wiele do zrobienia, bo przyjmując taką samodzielność i postawienie się wielu aspektom, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo wiemy, że tak polski rząd przyjął taki kurs, czy w czym my go wspieramy, dlatego że to jest bardzo ważne, no to rzeczywiście trzeba mieć zbudowane bardzo mocne siły dyplomatyczne, żeby te postulaty swoje przeforsować. Zostawiając już kwestię rekonstrukcji rządu, jeszcze jedna sprawa. Toczą się cały czas spotkania Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Rzecz dotyczy zmian w systemie sądownictwa. Czy państwo jako klub Kukiz 15 wiedzą coś na temat tego, jakie dokładnie, że tak powiem, poprawki przynosi prezes Kaczyński, jakie odrzuca prezydent? No, czy wiedzą państwo tyle, co wszyscy? Czyli możemy się domyślać, dlatego że no, wiemy od samego początku, na czym polegał spór, jeśli chodzi o partię rządzącą, a pana prezydenta. My mocno opowiedzieliśmy się za postulatami pana prezydenta w tym sporze. Chcieliśmy również, tak jak pan prezydent, odejścia od pełnej kontroli jednej partii nad wymiarem sprawiedliwości. Nie chcieliśmy, aby odbierał minister sprawiedliwości kompetencje, które są właściwe panu prezydentowi, który naszym zdaniem ma do tego jedyny słuszny mandat społeczny. Wydaje nam się, że tutaj właśnie ten spór toczy się o to, kto będzie po prostu miał nadzór i kto będzie rządził, przepraszam za kolokwializm, wymiarem sprawiedliwości. Ale czy państwo, bo tych spotkań już były cztery, teraz ma być pewnie piąte. I są dosyć sprzeczne sygnały. Na przykład Zofia Romaszewska, która została delegowana przez prezydenta do tych rozmów, bardzo krytycznie mówiła o tym, co pojawiło się w poprawkach przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. To była wypowiedź z czwartku czy piątku w zeszłym tygodniu. A ostatnio rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił, że właściwie już wszystko jest uzgodnione, pozostały tylko szczegóły techniczne. Ale czy państwo są jakoś, nie wiem, wiedzą dokładnie, czy prezydent się z państwem konsultuje albo przekazuje coś na temat tych rozmów i tych negocjacji, czy nie? Nie. Jakby my przedstawiliśmy swoje postulaty, większość z tych postulatów znalazła się w propozycjach pana prezydenta i to nas satysfakcjonuje. My jako... Ale w tych pierwszych, które zostały przekazane, a ja mówię o tym, że przecież rozumiem, że one podlegają też jakimś zmianom, oczywiście, skoro że tak. Negocjacje zawsze na tym polegają. Oczywiście, że tak. My w przeciwieństwie do tej opozycji totalnej nie widzimy nic złego, że te rozmowy się toczą, że one są tak intensywne. Wręcz przeciwnie, nas to cieszy, bo to jest istota demokracji. No oczywiście jest to niezbędny warunek, żeby ustawy pana prezydenta zostały zaakceptowane, żeby przekonać partię rządzącą, która ma arytmetycznie po prostu większość w Sejmie. Więc jeżeli one się toczą, a pan prezydent potrafi argumentami rzeczowymi wraz z swoimi współpracownikami przekonać pana prezesa do tych postulatów i spróbować zmienić jego kurs, który rzeczywiście jest taki monolityczny, jeśli chodzi o partię. I on jest coraz bardziej widoczny, pewnie dlatego, że te sondaże bardzo mocno pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma w tej chwili poparcie. no to będzie to sukces pana prezydenta, ale przede wszystkim obywateli, bo te elementy to są po prostu elementy obywatelskie. Dobrze, jak będzie, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodnicząca klubu Kukiz 15. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ty, co myślisz? No, coś to nudno. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Kuba Przygoński? Tak, cześć. Cześć! No i jak tam, gotowy na rajd? Tak, niedługo ruszam do Ameryki Południowej. Super! A mogę jechać z tobą? Jasne, tankujesz na stacji Orlen, wygrywasz, jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj albo odbierz swój los za 200 punktów Witaj. Do wygrania wyjazdy na rajd. 500 kart upominkowych na paliwo i zakupy na stacjach Orlen oraz 2,5 miliona innych nagrod. Orlen, wygrywasz, jedziesz. Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na Witaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Przemytnicy narkotyków zatrzymani na warszawskim lotnisku Chopina zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im od 3 do 15 lat więzienia, informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska. Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy, którzy próbowali przemycić w swoich żołądkach prawie 2 kg kokainy o czarnorynkowej wartości około 600 tysięcy złotych. Narkotyki zapakowane były w 45 gumowych woreczków. Przedstawiciele Komisji Weneckiej rozpoczynają wizytę w Polsce. Eksperci prawa konstytucyjnego będą rozmawiali z reprezentantami Sejmu i Senatu, Sądu Najwyższego, Urzędu Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Izby Adwokackiej, ale też z organizacjami pozarządowymi, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Amnesty International. Spotkania znajdą później odzwierciedlenie w opiniach w sprawie Polski, które zostaną zaprezentowane na grudniowej sesji. Komisja Wenecka przygotuje 2 takie dokumenty, jeden dotyczący ustawy o prokuraturze, a drugi w sprawie projektów dotyczących reformy sądownictwa. Po 120-dniowej przerwie Stany Zjednoczone ponownie zaczną dziś przyjmować uchodźców. Wygasła właśnie antyimigracyjna dyrektywa prezydenta Trumpa. Podania o azyl osób z 11 państw szczególnego ryzyka będą rozpatrywane w dalszej kolejności. Prezydencka administracja poinformowała, że uchodźcy znów będą mogli przyjeżdżać do USA na podstawie nowych zasad wprowadzonych właśnie przez Biały Dom. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Stany Zjednoczone będą teraz gromadzić więcej danych o uchodźcach, w tym te dotyczących zatrudnienia oraz sytuacji materialnej. Będą też kontrolować ich aktywność w mediach społecznościowych. Jeszcze ostrzejsze środki będą stosowane wobec obywateli 11 państw, które są szczególnie narażone na wpływy terrorystów i znajdują się w grupie wysokiego ryzyka. Biały Dom nie chce jednak podać, o jakie kraje chodzi. Amerykański rząd zdecydował się na takie rozwiązania ze względu na trudności we wprowadzaniu dekretów antyimigracyjnych, które są blokowane przez wymiar sprawiedliwości poszczególnych stanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. W Sejmie dziś ważne przepisy dla rynku energetycznego. Chodzi o projekt ustawy o rynku mocy. Rozwiązanie polega na tym, że wytwórcy energii otrzymują pieniądze nie tylko za energię wytworzoną i sprzedaną, ale też za gotowość jej dostarczania. Chodzi o to, by wytwórca w każdej chwili był gotowy dostarczyć nam taką ilość energii, jakiej potrzebujemy, wyjaśnia Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym wytwórcy muszą zainwestować w swoją infrastrukturę, muszą mieć zagwarantowany też pakiet na inwestycje, żeby tą moc, bez względu na zmieniające się warunki też atmosferyczne, zawsze dostarczyć. Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku, a rozwiązanie będzie w pełni działało za 4 lata. Ponieważ rynek mocy to forma pomocy publicznej, zgodę musi jeszcze wydać Komisja Europejska. W Warszawie rozpocznie się 2-dniowe spotkanie ministrów transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Zainaugurują oni działalność sekretariatu koordynującego do spraw morskich grupy 16+1. 1. To inicjatywa współpracy krajów tej części Europy oraz państwa środka. Spotkanie z okazją do wymiany doświadczeń zapowiada wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Naszym życzeniem jest, aby rezultatem tego spotkania były projekty pomiędzy partnerami z państw formatu 16+1. Konferencję zainauguruje premier Beata Szydło. Wśród tematów znajdą się żegluga śródlądowa, rola portów morskich w rozwoju gospodarczym i innowacje w transporcie. Nie przez 50, a przez 10 lat będą przechowywane dokumenty pracownicze w firmach. Zmiany mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Na razie projekt ustawy został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Będzie to duża ulga dla firm, bo obowiązek trzymania dokumentów kadrowo-płacowych przez 50 lat generuje duże koszty, mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka z pracodawców RP. Mówi się tutaj nawet o 130 milionach złotych rocznie, więc jest to naprawdę duża kwota. Dobrze, że kończymy z takim obowiązkiem. Skrócony będzie ten okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, ale w związku z potrzebą zabezpieczenia interesów ubezpieczonych pracodawca będzie musiał co miesięcznie przykładać do ZUS-u taki raport informacyjny. Dokumentacja będzie mogła być przechowywana wyłącznie w formie elektronicznej. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny, dziś w roli gospodarza Paweł Sołtys. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Dziś pochmurno i deszczowo, na północy kraju popada najmocniej, wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem nawet porywisty. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 8 w Siedlcach i Chełmie, 11 w Warszawie i Krakowie, 14 w Słupsku, Toruniu i Zielonej Górze, do 16 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze. A także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, co myślisz? Coś to nudno. Wszystko, co dobre, znajdziesz w Lidlu. Codziennie dbamy o to, żeby na naszych półkach nie zabrakło waszych ulubionych produktów w niskich cenach. Na przykład świeżych jajek, jajek ściółkowych, jajek ekologicznych, jajek z wolnego wybiegu. Jajka, różne rodzaje, dostępne w Lidlu. Lidl, co tydzień coś nowego. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, gdybyście Państwo chcieli wybrać na jutrzejszy mecz Grzmotów na Stadionie Śląskim w Chorzowie, to oczywiście jeszcze zapraszamy. 2-2 i 7 trójek. Piotr Łodej przy telefonie. Wszystko Państwu opowie i wyjaśni. Można telefonować. Teraz piosenka dnia. Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że ukażesz mi miejsca, których nie ma. To another ego! Go to another ring. I love you no more. I never really loved thee. You're the perfect wave and I'm seaweed. Let me cry, let me weep. obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie kłamstwo prawdą staje się i gdzie śmierci nie ma. Powiedziałeś, że nauczysz mnie pieszczot, jakich nie znam. Na skórze mi wyświetlisz ultraczuły film o miejscach, których nie ma. To another ego! Go to another. I never really loved thee. You're the perfect wave that I'm seaweed. Let me cry, let me weep. To Maria Peszek, naszej piosence dnia. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke, i teraz troszkę opowiemy właśnie o tym. Zatytułowane i dokończę twoje Ofelia. Zdanie. Powstała ta piosenka do spektaklu Hamlet, który 10 listopada zadebiutuje na deskach Gorzowskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy, a reżyserem sztuki jest brat Marii, Błażej Peszek. Kiedy byliśmy mali, bawiliśmy się w teatrze i byliśmy w tym podobno świetni, mówi Maria. Teraz trochę dorośliśmy, a mój brat właśnie reżyseruje Hamleta. Poprosił mnie o piosenkę do Ofelii. Dzięki Błażku za to zaproszenie. Super, że po tylu latach dalej rozumiemy się bez słów i ciągle możemy odkrywać miejsca, których nie ma. To zdanie wokalistki, siostry. Ofelia powstała na tym samym starym pianinie, na którym 30 parę lat temu uczyliśmy się grać i które było naszą tajną skrytką na skarby. Ofelia to dziś nasza piosenka dnia. Bardzo ładnie powiedziane. No dobrze, jeszcze trawa na lotnisku Kosakowo nie doszła dobrze do siebie pod tegorocznej edycji festiwalu Open Air, a już poznaliśmy pierwszego wykonawcę, który ma przyciągnąć tłumy w roku przyszłym. Jest nim zespół... Gorillaz. Brawo. Będzie to ich druga, dokładnie licząc trzecia wizyta w Polsce. W tym roku brytyjska tajemnicza grupa, której twarzą jest znany zespół Blur Damon Albarn, wystąpiła w Polsce 14 czerwca w Warszawie i 18 w Krakowie. Pomiędzy tymi koncertami w Polsce zagrali jeszcze w Budapeszcie. No i bilety na tamte koncerty można było, co ciekawe, zdobyć, biorąc udział w loterii. Tym razem możliwość zobaczenia Gorillaz można sobie zaklepać bez zdawania się na łód szczęścia. Festiwal Open Air w tym roku, w przyszłym zasadzie, między 4 a 7 lipca, to takie przypomnienie. Przypominamy też, że gośćmi Anny Gacek w audycji Magazynek będzie śląski, bo to już taki klimat powoli, duet The Dumplings. Justyna Święc i Kuba Karaś wystąpią także, by opowiedzieć o zaczynającej się wkrótce trasie koncertowej. W jej trakcie na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra złożona z muzyków grających na instrumentach smyczkowych i dętych oraz perkusista. Magazynek po 15 dziś. Tak jak powiedziałem, to taki wstęp do śląskiej części różnych audycji i wydarzeń. Gorillaz sobie grają w tle bardzo dobrze. To ja powiem o zespole Acid Drinkers, jeśli państwo pozwolą. Szykując się do trasy koncertowej, Acidzi informują o zmianach w składzie na pozycji. A widzisz, to też skład jest, też jest pozycja. To jest ważna sprawa. Na pozycji gitarzysty. Tymczasowo przez ostatnie 9 miesięcy rolę tę grał Robert Zembrzycki, zwany Bobim, a w chwili, gdy okazało się, że do składu nie wróci już jednak Jankiel, poprzedni gitarzysta zespołu, na stałe funkcję tę przejął właśnie Łukasz Cyndzer, zwany Dzwonem, do tej pory udzielający się we wrocławskim zespole Will. Jak donosi oficjalne obwieszczenie Acid Drinkers, jest młody, szczupły, ale nadrabia obłędem. Ma znakomitą rękę, nawet dwie i mocny rockowy fason w przełyku. Ty, może do zespołu by nam się nadał ktoś taki. To też trzeba zastanowić się. No może następny mecz. Tak czy inaczej, opisane wyżej przymioty będzie można skonfrontować z obłędem. Z obłędem. No, będzie można skonfrontować z rzeczywistością już wkrótce. Asydzi w trasie, zaczynają od Zabrza 10 listopada, potem Warszawa, Malbork także, Kwidzyn, takie piękne miasta, do 15 grudnia, gdzie w Lublinie w klubie Graffiti, a potem 17 grudnia w Krakowie w klubie Kwadrat zakończą tę trasę. I tak sobie pomyślałem, bo wczoraj zapraszamy do Trójki popołudniowym utwór, który czeka w kolejce, wystąpił w oryginale. I chciałem nawet postraszyć, że Asydzi ze zmianą gitarzysty także zmienią styl na taki właśnie. Ale to słaby byłby żart. Tak, tak, tak. A jeśli chodzi o ten obłęd, to bramkarz i lewoskrzydłowy zawsze się mawia, że powinni mieć coś takiego w sobie. Wtedy drużyna jest kompletna. No to dobrze, proszę bardzo, Asydzi Drinkers. Napad? To jest napad, a potem będzie jeszcze jeden napad, a potem będzie jeszcze jeden napad. Dobrze, tutaj jest propozycja, żeby zagrał w drużynie naszej trójkowej. Jest obawa, że będziesz grał w futbol amerykański. To troszkę by nam nie konweniowało. Przechodzimy do rzeczy. Zapraszamy do Trójki. Marek Wałkuski, tak jak witam serdecznie. Obiecaliśmy. Z nową książką, to jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Zmęczony po wczorajszym spotkaniu? Ręka boli? Nie, ale bardzo zadowolony, dlatego że Kuba był rewelacyjny. Był inteligentny, błyskotliwy, z poczuciem humoru. Także wieczór się naprawdę udał. Gratulujemy. Będzie można posłuchać, zdaje się, 11 listopada na antenie Trójki. Retransmisja tego wczorajszego wieczoru autorskiego. Zapraszamy serdecznie do słuchania. Na pewno państwa będziemy informowali. Zostało zarejestrowane i będzie wyemitowane. Ale porozmawiamy sobie jeszcze chwilę o książce, bo sporo tam rzeczy. Właściwie można by było ze 3 audycje zorganizować w tej sprawie. I tak sobie myślę, drogi... Aha, muszę państwu, przedstawiam Marek Wałkuski, literat. To już trzecia książka, no to już chyba wypada. Wszyscy się ze mnie śmieją Nie. Chciałem powiedzieć, że możesz być ekspertem FBI już trochę. Trochę nawet czuję się jak ekspert, dlatego że w Stanach Zjednoczonych ukazały się dziesiątki książek na temat napadów, a to w ogóle o napadach na banki, albo słynnych napadach, albo słynnych bankowych rabusiach. To jest temat, który żyje w świadomości Amerykanów. Jest nośny. Jest nośny. Książki czy publikacje prasowe na temat napadów ukazywały się już od początku Stanów Zjednoczonych. Ja dlatego między innymi czuję się ekspertem w tej sprawie, bo w książkach, które ja czytałem, na przykład uznawano, że jeden z pierwszych napadów, czy drugi napad w historii Stanów Zjednoczonych miał miejsce w 1831 w Nowym Jorku, a pierwszy to był w 1798. W tej chwili ja już miałem dostęp do prasy, do publikacji prasowych z XIX wieku, właściwie od początku historii Stanów Zjednoczonych, bo to wszystko zostało w ostatnich latach zdigitalizowane. No, na przykład to dowiedziałem się, że były napady w 1805, w 1807, w 1811. I to są bardzo ciekawe, niezwykłe historie pokazujące tamte czasy. Takie trochę oldschoolowe napady. Na przykład w Karolinie Północnej doszło do napadu, podczas którego rabuś, biały mieszkaniec południa Stanów Zjednoczonych, musiał zabrać ze sobą na napad dwóch niewolników. Pojechali wozem, ponieważ wtedy posługiwano się głównie monetami, złotymi i srebrnymi. No i łup był tak ciężki, to było kilkaset kilogramów, że musieli wozem ten łup do swojego domu przewozić. No to rzeczywiście... Może trochę ważyć. A jeśli chodzi o ekspertów, to niektórzy rabusie bankowi już po zakończeniu kariery, na przykład po skazaniu, przechodzą na drugą stronę. Czasami robią to w ramach ugody z prokuratorem, że dostaną mniejszy wyrok w zamian za to, że pomogą FBI czy nawet bankom amerykańskim chronić się przed bankowymi rabusiami. Oni występują na przykład w filmach instruktażowych dla pracowników banków albo biorą udział w szkoleniach dla pracowników FBI, którzy powinni czy mają zrozumieć tę drugą stronę, czyli psychikę, mentalność, sposób działania bankowych rabusiów. Gdyby zadzwoniło FBI, to też służysz oczywiście, ależ oczywiście dobrą radą i pomocą. Chciałem zapytać trochę o taki profil rabusia, bo w piątek po południu z redaktorem Kubą rozmawiacie sobie o takich gabciach troszkę. No nie do końca. Tak, takich jest bardzo wielu. Ale no dobrze, zacznijmy teraz może od takiego rabusia dżentelmena. Byli tacy? Dżentelmen w dobrym z tego słowa znaczeniu w każdym calu. Bardzo wielu, dlatego że w historii Stanów Zjednoczonych napady na banki, bankowych rabusiów uważano za wyższą kategorię przestępców. Dlatego że oni, jeżeli już napadali, to były zwykle wielkie napady na banki, spektakularne i w czasach Dzikiego Zachodu, i w okresie międzywojennym, no to ich łup wynosił już wtedy dziesiątki, a czasem nawet setki tysięcy dolarów. Pierwszy napad na bank to było 160 tysięcy dolarów. Kilka milionów dolarów w obecnych pieniądzach. Także to byli ludzie, którzy na przykład, tak jak Jesse James, zaczynali jak kowboje, ubierali się jak kowboje, jeździli na koniach, strzelali, ale później, gdy dorabiali się już na tych napadach, zakładali surduty, chodzili w krawatach. Butch Cassidy i Sundance Kid już po kilku napadach tak poczuli się przedstawicielami tej wyższej klasy, że zrobili sobie zdjęcie, na którym wyglądali jak biznesmeni. Zresztą fotograf, który wykonał to zdjęcie, wywiesił je na drzwiach swojego gabinetu, w oknie swojego salonu, dlatego że był z niego bardzo dumny. No i w ten sposób wpadli. John Dillinger, jeden z najsłynniejszych bankowych rabusiów w Stanach Zjednoczonych, z okresu międzywojennego, był tak słynny, był takim celebrytą, zresztą bardzo eleganckim dżentelmenem był, że kiedy schwytano go, kiedy po jednym z napadów, to w miasteczku, w którym trafił do aresztu, prokurator i szefowa policji, ponieważ to była kobieta, która musiała dokończyć kadencję za zastrzelonego szeryfa, była jego żoną, tak to się kiedyś odbywało, fotografowała się z nimi i organizowano sesje fotograficzne, a kiedy Dillinger został zastrzelony, to tak jakbyśmy dzisiaj robili sobie selfie z Johnem Dillingerem, a kiedy został zastrzelony, no to przed domem pogrzebowym jego ciało zostało wystawione na widok publiczny. Ustawiła się kolejka kilkunastu tysięcy osób i każdy robił sobie zdjęcie w różnych pozach, uśmiechnięci Amerykanie. Także to byli przestępcy w przeszłości z klasą, celebryci. Dziś to jest przestępstwo masowe, więc powiedzmy... napady na banki zeszły troszeczkę na psy. Ale to tak, takie mam wrażenie, że po prostu zostali bohaterami popkultury trochę ci ludzie, wcześniejsi napadacze. Tak, w roku, w którym John Dillinger został zastrzelony, on wtedy dokonał serii napadów na banki. Ja policzyłem, właśnie mając dostęp do tych zdigitalizowanych artykułów prasowych z całej historii Stanów Zjednoczonych, więc jak wrzuciłem do wyszukiwarki rok 1934, John Dillinger, znalazłem 30 tysięcy artykułów na temat prasowych, na temat Johna Dillingera. Pisano książki, wydawano książki, książki dla mas, książki bardzo elegancko wydane, było dziesiątki filmów. Także oni są bohaterami zbiorowej świadomości Amerykanów. To przestępstwo przemawia do wyobraźni Amerykanów. Te postacie są bardzo barwne. W wielu krajach dokonuje się napadów na banki, ale nigdzie przestępcy bankowi nie są bohaterami popkultury, nie byli celebrytami. No dobrze, to teraz przejdźmy do tej drugiej kategorii, tych takich, co im się mniej udaje w życiu z tymi napadami. Zobaczyłem w książce twojej takie fotografie kartek, które oni podają na przykład kasjerowi. Zachowuj spokój, nic się nikomu nie stanie, ale tam padają konkretne kwoty, o które oni proszą. To jest 5 tysięcy dolarów, 20 tysięcy. Sobie pomyślałem, że gdybym robił napad na bank, to bym powiedział, dawaj wszystko. Wszystko, albo oczywiście. Dawaj 100 tysięcy, albo milion. Ale tam jest konkretne, poproszę 5 tysięcy dolarów. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego oni to robią, ale wiem, że dostają zwykle mniej, dlatego że kasjerzy w bankach mają instrukcje. To jest ze względów bezpieczeństwa, że mają spełniać żądania rabusiów, ale czyli mają wypłacać im pieniądze po to, żeby rabusia nie zdenerwować, żeby nie doszło do użycia przemocy. I zalecenie jest takie, wypłacaj jak najmniej. Czyli rabuś, który żąda 20 tysięcy, dostaje zwykle 1500 dolarów. Jeśli będzie zadowolony i wyjdzie sobie, to jest po sprawie. Jeżeli nie, no to trzeba dołożyć tam następne kilkaset dolarów. Byli tacy rabusie, którzy byli tak niezadowoleni, że po powrocie do domu, gdy okazywało się, że zamiast 20 tysięcy dostali tylko 1000, wracali do banku po więcej, no i oczywiście wpadali w ręce policji. Ile grozi za napad? Teoretycznie 20-25 lat więzienia, a nawet więcej. Największy wyrok, jeśli chodzi o bankowych rabusiów, wynosił 1888 lat. Bo dotyczył seryjnego przestępcy, użycia przemocy, 40 zarzutów, te wyroki były sumowane. Ale zwykle to jest kilka lat. Jeśli ktoś dokona jednego napadu na bank, nie jest recydywistą, nie dojdzie do użycia przemocy, dlatego że w Stanach Zjednoczonych ta książka jest czymś więcej niż tylko opisem napadów na banki. Ta książka jest o różnych wymiarach życia Ameryki. Pisze między innymi o wymiarze sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych i na przykład o tym, że tam wyroki zapadają w 95% w wyniku porozumienia prokuratury z obroną albo z oskarżonym. Mhm. To się odbywa w ten sposób, że trwają negocjacje. My postawimy cię mniej zarzutów, ty się przyznasz do winy, pójdziesz na kilka lat do więzienia zamiast na 20, unikniemy kosztownego procesu, unikniemy tysięcy spraw niepotrzebnych. Stąd te wyroki, które teoretycznie powinny wynosić 20 lat. Zwykle to jest 5 do 7 lat więzienia. Dogadamy się. No to jeszcze jedno pytanie na koniec, a już tak bardzo krótko. Który sposób jest najbardziej skuteczny? O nie, tego nie mogę powiedzieć. Marek Wałkowski. W każdym razie jedno chciałem zaznaczyć. Nie ponoszę odpowiedzialności za napady zorganizowane... Na podstawie tej książki. Wydawnictwo również. Ani Trójka nie ponosi odpowiedzialności. To jest napad. Marek Wałkowski. Polecamy Państwu tę książkę. Mamy dla Państwa książki. 5 egzemplarzy. 2 i 7 trójek. Proszę telefonować. No i czekać na spotkanie, które będzie na naszej antenie emitowane niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Rama Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Jutro ze Stadionu Śląskiego, no i zapraszamy na mecz. Zapraszamy do reklamy. Tytus, co myślisz? Coś to nudno. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać.